المعرفة وأقسامها. قال: والمعرفة خمسة أشياء. المعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. معرفة ديرنا دي بيشتنا بيشت الاسم المضمر أبازلك olan اسم ها الاسم المضمر demeli bütün أبازلكler nedir معرفتler معرفتler نهو أنا وأنت هم şimdi o birleşen أبازلكler de داخلدir bura birleşen أبازلكler ها bazı nefsler ona deyir damir muttasil bazıları deyirler ki damir mülkiye mülkiyet əvəzlikləri və yaxud da bəziləri ki birləşən əvəzliklər. Hə? Kitabuka. Kitabuhu. Onlar hamısı nədir? Mərifələrdir. Və ismul aləm. Xüsusi isimlər. Nəhu Zeydun və Məkkətun. Və ismul mubhəm. Mubhəm naməlum deməkdir. Görməyə. Naməlum. Naməlum isimlər. Yəni bilinməyən isimlər. Bilinmir. Hədə. Və hədi və həuləyi. والاسم الذي فيه الألف لكن اسم المبهم derken getirdi اسم مشار olaraq lakin اسم مبهم iki cür olur necə ki inşallah Muhyiddin Abdülhamid gətirəcək اسم مبهم iki cürdür اسم مشار və اسم موصول gələcək inşallah اسم مشار və اسم موصول lakin acırın nəyinədir اسم مبهم derken اسم işarələri gətirdi lakin اسم مبهم nə olur iki cür olur اسم مشار هذا هؤلاء وهذا وهذه وهؤلاء وهمشن اسم موصول الذي التي ها الذين التي الذين الذين اللتان والله والاسم الذي فيه الالف واللام همشن ان الارتكل ها الف واللام olan o isimler ki o isimlerde ne diye الف واللام var مثلا الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. Bu sözler ki bu 4 dənə əlamətdən, ha? Mərifə əlamətindən birinə qoşulubdu. Aydındır? 4 əlamətdən birinə qoşulubdu. Ona görə də nəticələrdir ki, ما أضيف إلى معرفة فهو معرفة. ما أضيف إلى معرفة فهو معرفة. Nə qoşulubdu mərifəyə? O da nədir? Mərifədir. ما أضيف إلى معرفة فهو معرفة. Deməli محيطني وأقول اعلم اعلم أن الاسم ينقسم إلى قسمين الأول نكرة ها سيأتي يعني غير معين يعني نكرة والثاني المعرفة وهي يعني المعرفة اللفظ الذي يدل على معين ولفظ يدلر كي هانسي كي نادي بلدرير معين أو المحدد وأقسامها خمسة بشتا نادي معرفة القسم الأول المضمر أو الضمير ها وهو ما دل على متكلم نحو أنا أو مخاطب نحو أنت أو غائب نحو هو ومن هنا تعلم أن الضمير ثلاث أنواع دمالي محي الدين ضميرين تعرفين ذلك ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب عيدن ده وديگر نفسلا ديبلر كي ما كني به عن ظاهره عن ظاهر ما كني به عن ظاهر ما كني نكني لا نبدي ها نيلة كدير كني لا نبدي ظاهر اختصارا ما كني به ظاهر اختصارا ما كني به عن الظاهر اختصارا ما كني به عن الظاهر اختصارا zahirdə olanın ixtisarla kunyələnməsi. Hə? Yəni qeyri-adlı deyilməsi. Lakin bu tərif də qısadır. Hə? Məkunyə bihə ani zahirə ixtisaran tərif qısadır. Lakin dedikdə ki, hə? Bəzi nəfslər deyirlər ki, mədəllə alə hadirin hadir deyəndə nədir? Həm ənə yəni həm mütəkəllim, həm də müxatibi muhatabı içine alır. Hə? Mədəl ələ hədir əv qayib. Mədəl ələ hədir əv qayib. Bi əlfaz məlumə. Bi əlfaz məlumə. Mədəl ələ hədir əv qayib. Bi əlfaz məlumə. Aydındır. Yəni, cürbəcür təriflər demək olar. Lakin təriflərin eləsini götürmək lazımdır ki, daha aydındır. Və nə uzundur, nə də ki, çox qısadır. Və növ-ül əvvəl mə qudiə liddilələti aləl-mütəkəllim. Yəni, əvəzliklər haqqında danışılıbdir əldə, kifayət qədər. Lakin təkrarən gətirir ki, birinci növ əvəzliklər nədir? Nə ki, bildirirlər. Yəni, o əvəzlikin qoyuluşundan, deyilişindən məqsəd odur ki, nə deyil, mütəkəllim bildirsin. Danışanı bildirsin. Və huva kəlimətəni. Və huva ənə lil-mütəkəllim vəhdə. Bir nəfər üçündür. Yəni, ənə müzəkkər müənnəs fərqi yoxdur. Və nəhnu lil-mütəkəllim əl-muadın nəfsə. Özünü əzəmətləndirən, yəni özünü ucaldan. Yəni, ola bilər ki, cəm siğəsində deyilsin. Lakin təkdir o. Əv məəhu qeyr. Və yaxud da yanında qeyrilər var. Yəni, mütəkəllimdə ikilik yoxdur. Nəhnu həm ikiliyi əvəz edir, həm də cəmi. Yəni, ikidən çox, cəmi ikidən çoxa deyilir. Və həmçinin qadın cinsi, kişi cinsi fərqi yoxdur. Həm ənədə, həm də ki, nəhnuda. Həm də ikilik və cəmdə nəhnuda fərqi yoxdur. Və növü səni, məvud yəli, dilələti aləl müxatab. Xitab olunan, yəni müraciət olunanı bildirmək üçün deyilibdir. Qoyuluşdan məqsəd budur. Və huvə xamsət əlfaz. Və hiyə əntə. Bifəthittə lil-müxatib l-müzəkkir l-müfrat və ənti bikəsrittə lil-müxatibəti l-müənnəsisi l-müfradəti və əntumə lil-müxatib l-müsənnə müzəkkirən kənə əv müənnəsən və əntum lil-cəmi l-zukur l-müxatibin və əntunə lil-cəmi l-inəs inəs qadın cinsi demək l-müxatibət aydındır və nəvə səlis məvudə lil-dilələtə aləl-qaibi qeyd olan yəni ki Azərbaycan dilərində üçüncü şəxs, ha? Birinci, ikinci, üçüncü şəxs, şəxs əvəzlikləri deyirlər bunlara. Və huva xamsətu əlfaz, aydan, və hiyə huva lil-qaibul müzəkkiril müfrad, və hiyə lil-qaibətil müsənnətil müfradə, və huma lil-müsənnil qaib mutlaqan, mutlaq olaraq, yəni ki, huma bildirir, müzəkkirin kənə əv müənnəsən, və hum li-cəm'i zükur əl-qaibin, və hunnə li-cəm'i nəs əl-qaibət. Aydındır. Və təqaddəmə həzəl bəyanu fi bəhzil fəil və fi bəhzil müqtədə və xəbər. Aydın özü deyir ki, bu məsələ, yəni bu aydınlaşdırma, izahatlar irəldə ötən fail və müqtədə və xəbər bəhslərində, yəni ki, mövzularında ötübdür. Yəni, aydındır. Əl-qismu səni minəl mə'rifəti əl-ələmu, yəni xüsus isim. Və huvə mə yədullu ələ müiyyənin bidun ihtiyac ilə qarinəti təkəllüm əv xitabin əv qeyrihmə. Deməli, deyir ki, ələm nədir? Ələm deyilərkən və hu mə yədullu ələ müəyyən. Müəyyənə bir dəlalət edir, yəni müəyyənliyə mərifədir. Onu deyərkən nədir? Başa düşülür nədən söhbət gedir? Məsələn, Muhammedun. Aydındır kimdən söhbət gedir? Məsələn, insanun desən, cəə insanun. Allah bilir kim gəldi. Hə? Lakin Muhammedun, cəə Muhammedun desən, müəyyəndir. Dəlalət edir müəyyənə, bildirir müəyyəni. Məyyədul ələ müəyyən bidun ihtiyac ilə qarinəti təkəllümün əv xitabin. Hə? Yəni, ehtiyac yoxdur ki, əv qeyrihümə. Və hu nəvə müzəkkər və nəhv Muhammed və İbrahim və Cəbəl və mənəsə Fatimə və Zeynəb və Məkə. Yəni, ehtiyac yoxdur ki, nəyəsən, nəsə bir söz işlədəsən onun yanında. Aydındır ki, deyəsən ki, məsələn, əgər deyəsən ki, cəə Muhammedun, əntə, vaxta ənə, yəni, ehtiyac yoxdur. Yəni, deyilişdən məlumdur ki, nədir? Xitab kimə olunur? Hə? Yəni ki, bu sözünə məqsəd kimdir? Sözün məqsədi kimdir? Hə? Ona görə bəzi nəfsçilər deyiblər ki, əl-ələm Əlləzi yu'ayyunu musəmməhu təyin edir adlandırdığını, hə? Nəyə ki, adıdır o? Təyinə mutlaqan, bilə qeyd. Əl-ələm yu'ayyunu musəmməhu adlandırdığı sözü nəyiniyir? Yəni ki, kimi ki, o adlılığını daşıyır, adlılığını bildirir, adı kimi ifadə olunur, nəyiniyir? Təyinə mutlaqan, yu'ayyunu musəmməhu təyinə mutlaqan, bilə qeydin. Qeydsiz. Yəni, ehtiyac yoxdur ki, nəsə bir izah edir. Məsələn, desən ki, gördüm şəhəri, məlum deyil hansı şəhər gördüm. Raitu Mədinət. Raitu Məkkətə. Məlumdur Məkkə. Yəni, ehtiyac yoxdur ki, deyəsən ki, Mədinətən əllədi təqa'u fi, məsəl üçün, filan ölkə, filan. Aydındır? Bilə qeyd. Yu'ayyunu. Ha? Yu'ayyunu. Müsəmməhu. Bildirdiyi bir sözü, adlandırdığı bir sözü bildirir nə? Təyinə mutlaqın, bilə qeydin. Aydındır. Məsələn, desən ki, Raitu Əhmədə. Aydındır. Ehtiyac yoxdur, deyəsən ki, əgər desəydin Raitu insanən, onda ehtiyac var idi. Hansı insan demək üçün? Raitu əl-insanə. Raitu əl-insanə. Əlləzi yəskunu fi, məsələn, mədinət fülan. Və məsəl üçün, bir qurbi, məsəl üçün, şəri filan. Ay, hamısına ehtiyac var, deyəsən, və huva. Deməli, bu məsələdə qalan bu oldu ki, acurum. Misal çəkərkən, dedi ki, ələmə baxın misala, nəhu zeydun və məkkətu. İşarə elədi nəyə? İşarə elədi, deməli, xüsusi isimlər, yəni ələmlər, ərəb dilində kiçir olur. Aqil və qeyri aqil. Hə? Yəni, digər dillərdə, məsələn, deyilə ki, canlı-cansız. Lakin ərəblərdə deyilə ki, aqil və qeyri aqil. Zeyd aqildir, yoxsa qeyri aqildir? Aqildir. Məkkə? Qeyri aqildir. Aydındır? Hə. Və belənçinə də bütün, məsələn, Muhammed Muhiddin misal çəkib məsəl üçün Muhammed aqil, qeyri aqil aqil İbrahim aqil Cəbəl qeyri aqil ha? Fatimə lakin Cəbəl nədir? Dağ adıdır yoxsa dağ deməkdir? Burada nə kimi istifadə olunur? Qeyri-aqil. Dağ. Ələmdə onda. Hə? Orada ad kimi istifadə olunur. Ona görə aqildir. Ad kimi. Muaz ibn-i Cəbəl. Muaz ibn-i Cəbəl. Cəbəl orada nədir? Ələmdir. Aydındır. Hə. Müənnəz. Yəni, çünki ola bilməz Cəbəl desin və Cəbəl de saysın ələm. Cəbəl, nə qədər dağlar var? Dağ, konkret hansısa bir adı olsaydı dağın, hə? Deyilərdir ki, hə, ələmdir. Müənnəz və müənnəz, nəhv Fatımə, aqil, qeyr, aqil? Aqil. Zeynəb, aqil, qeyr, aqil? Məkkə, qeyr, aqil. Ciddə. Baku. Qeyr aqil. Aydındır. Əl-qismü səlid. Əl-ismül mubhəm. Və huvə nüvəni. İsmül işara. İsmül mubhəm dedik nədir? Naməlum olan isimlər. Yəni ki, məlum olmur bu. Kimdir? Və huvə nüvəni. İsmül işara. Və l-ismül məvsul. İsmül məvsul. Əmə l-ismül işarə fəhüvə mə vudiə liyədullə alə müəyyən. Bildirsin nəyi? Müəyyəni. Bu səbəbdən qoy. Bir vasitətinə müəyyəni bildirmək üçün. Hə? Yəni, təyin eləmək üçün. Bu müəyyən, təyin sözü həmin kökdəndir. Müəyyənlik. Yəni, təyin eləmək üçün ki, hə? nədən söhbət gedir? Aydındır? Aydındır? Təyin eləmək üçün. Bivasitət nə? Yəni, təyin eləmək olar sözü ələm olmağı ilə. Təyin eləmək olar sözü əl artiklından. Hə? Təyin eləmək olar sözü nə ilə? Əvəzliklə. Hə? Əvəzlik hansı ki, birbaşa ifadə eləyir. Əntə. Ənə. Birbaşa ifadə eləyir. Aydındır? Təyin eləyir ki, təkdir. Hə? Düzdür? Cəmdir. Kişidir. Qadımdır. Düzdür? Hə? Və həmçinin deyir ki, burada təyin olunur ismi işarədə nə ilə? Bivasitəti işarətin. Hissiyyətin əv mənəviyyət. Və o işarə ki, hissiyyatla bağlı məsələlərdə o. Və həmçinin nədə olur? Mənəvi. Və ləhu əlfad müəyyənə. Və onun da müəyyən deyir, nəyi var? Kəlmələri var. Yəni, ismi işarənin. Və hiyə, və onlar deyir, hədə. للمذكر المفرد وهذه للمفردة المؤنثة وهذان أو هذين للمؤنث للمثنى المذكر وهاتان وهاتين أو هاتين للمثنى المؤنث وهؤلاء للجمع مطلقا يعني شامل يدير هم قادن كشيني هم قادن جنسيني هم ده كشي جنسيني هؤلاء أيضا ده ها ديان ده كي حسية أو معنوية نايدة ما يصير ده إشارة حسية أو معنوية مثلا هذا الرجل هذا رجل شجاع ها شجاع كشنين مثلا ديسان كي هذا شجاع هذا رجل رجل شجاع بقت هذا الرجل شجاع بوكشي شجاعات لدي يعني قهرمان دي ها سن إشارة إلدن هذينان şücayətliyə. Lakin şücayət mənəvidir. Hiss olunmaz. Hə? Mənəvi bir amildir. Düzdür? Hə. Və burada ismi işarə nəyi bildirdi? İşarə elədi nəyə? Mənəvi olan bir şeyə. Düzdür? Və yaxud da deyəsəydin ki, hədə hədə raculu tavilun. Yəni, tavilin burada uzun, məsələn, mutavasıl qaməti. Hə? Hədə rəculu əmə. Bunlar hamısı nədir? Mənəvidir, yoxsa hissidir? Onlar hissidir. Hədə rəculu cəbbən. Qorxaqdır. Mənəvidir. İşarə elədin qorxaqlığı, lakin qorxaqlıq hiss olunmaz. Yəni, qorxaqlıq mənəvi bir sifətdir. وأما الاسم الموصول فهو ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها. Deməli deyir ki, ism mousul nədir? Birləşdirici isim. Deyir ki, nə deyir ki, bildirir ism mousul nəyi? Deyir ki, ism mousul bildirir və dəlalət edir müəyyənə. Yəni təyin olunanı bildirir. Təyin olunan, hə? Yəni ki, açıqlayır. Mərifə nə edir? Mərifə xüsusiləşdirir, düzdür? Xüsusiləşdirir. Yəni nəkiran əksi nədir? Xüsusilikdir. Yəni mərifədir. Təyin edir ki, kimdir, nəçidir, nədir söhbət, hə? Nədən gedir? Bivasitə nə? Bivasitə cümlə. Cümlə vasitəsilə. Və yaxud da şibhə. Və yaxud da şibhə cümləyə oxşar olan sözlərlə. Cümləyə oxşar olanlar. Tuzkaru ba'dahu əlbəttə və tüsəmmə silətən. Ondan sonra deyilir, hə? Hatırlanır bu cümlə, hə? İsm-i usuldan sonra. Və tüsəmmə və o cümlə və yaxud da cümləyə oxşar olan adlanır nə? Sılə. İsmi usuldan sonra gələn cümlə və yaxud cümlə oxşar olur nə? Adlanır nə? Sılə. Və təkunu müştəmilətən alə damir alə damirin yutabiqu yuvafiqu müvafiq olur əl-mousulə. Hə? Nəyə? həmin o mövsulə, yəni birləşilənə. Yüsəmmə əidən adlanır nə? Qaydan. Və təkun müştəmilən alə damir yutabiqu yutabiqul mövsulə və yüsəmmə əidən və ləhu əlfaz müəyyənə. Yəni deyir ki, təkun müştəmil alə damir, məsələn, cəə Muhammedun əllədi əllədi damirdir. Və təkun müştəmilə alə damir yutabiqu, yəni yuvafiqu əl-mosulə. Əl-mosul hansıdır? Muhammed, düzdür. Yəni, əllədi müvafiq olmalıdır Muhammed. Əllədi demək olmaz. O işlədilən söz, isim mosul, nəyə müvafiq olmalıdır? Mosulə. Yəni, onlar nəyə ki birləşdirir? Və yüsəmmə əidən qayıdır nəyə? Özündən qabaqki sözə. Cəət Fatimətu. Əllədi demək olmaz. Aydındır, müvafiq olur. Həmçinin kəmiyyət baxımından müvafiq olur. Və ləhu əlfaz müəyyənə. Aydın. Və hiyə əllədi lilmufrad ilmüzəkkər və ləti lilmufradət ilmüənnəsəti və ləzəni əvul lədəyin lilmüsənnə ilmüzəkkər. Əllətəni əvul lətəyin lilmüsənnə ilmüənnəs və ləzəni ləcəm'i zükür və ləyi ləcəm'i inəsi. Aydındır. Mən əgər desən, misal, desən ki, Raitu, Muhammedən, əllədi vasitəsilə neynirsən, təyin edirsən Muhammedi, hansı Muhammedi. Məsələn, deyirsən ki, götürək qeyri-müəyyən bir sözü. Raitu gördüm, əl-insanə. Lakin əlinə yenə sən müəyyən elədin. Sən də insanən, raeytu insanən. Hətta əlinə də demək olar. Hətta lap ələmlə də deyilsə, raeytu Muhammedən. Lakin Muhammed ola bilər çox saylı olsun. Muhammed bir nəfər deyil ki. Muhammed çox saylı ola bilər. Raeytu deyə bilərsən Muhammedən, deyə bilərsən əl insanə, deyə bilərsən insanən. Əllədi kənə yəmşi məsələn, fit tariq. Əllədi məsələn ləhu ilm. Yəni, aydınlaşdırırsan. Əllədidən sonra gələn o cümlə və yaxud da şübh cümlə vasitəsilə sən neynirsən? Əllədidən irəlidəki sözü neynirsən? Təyin edirsən. Ona görə nəfçilər deyirlər ki, ismi musul nədir? Yu'iyyinu, ismi musul neynir? Yu'iyyinu, təyin edir. Mədlüləhu, bildirdiyi sözü bistiləti. Özündən sonra o açıqlama şəkilində verilən cümlə ilə. Açıqlama şəkilində. Aydındır. İsm-i Mosul yu'ayyinu. İsm-i Mosul yu'ayyinu. Mədlüləhu bis-siləti. Aydındır. Al-Qur'anu kitabun. Əl-ləzi ənzələhu Allah. Aydındır. Al-Qur'an kitabun. Lakin əyyə kitab? Əl-ləzi ənzələhu Allah. Yəni, əl-ləzidən sonra gələn söz vasitəsilə açıqlandı. O cümlə var. Al-qismu rabiu al-muhalla bil-alif vəl-ləm və huvə kullu ism iqtaranət bihi əl fə əfədəthu ət-ta'rif nəhu ar-racul vəl-kitab vəl-gulam vəl-cariyə. Al-muhalla bil-alif vəl-ləm muhalla təhalla ey təzəyyənə muhalla ey muzəyyən. Deməli, dördüncü qism, marifənin dördüncü qismi nədir? Əlifləm artikulu. Aydındır, müəyyənlik artikulu. Və huvə əl. Və huvə, deyir ki, və huvə kullu ism. Və deyir ki, dördüncü qism hər bir isim ola bilər, əgər o ismə iqtaranət, ey ittəsalət bihi. Qoşulubsa o ismə nə? Əl artikulu. Yəni, hər hansı bir isim, əgər ona əl artikulu qoşulursa, Efadethu bildirir neyi? Tarifi. Yani müeyyenliği. Nahu ar-racul. Yani müeyyen bir kişiden söhbət gelir. Müeyyenlik dediğinde o mana güdür ki, yani ümumilik ne olur? Çıxır, xüsusilik olur. Ar-racul, vel-kitab, vel-gulam, vel-cariye. Al-qismul-xamis. الاسم الذي أضيف إلى واحد من الأربعة المتقدمة الأربعة المتقدمة يعني كي علامتلار و علامت dedikdə yani ki 4 dənə irəlidə ötən mərifə əgər 5-ci qismdir ki nədir o isimlərdir ki bu irəlidə ötən 4 mərifədən birinə qoşulsun. Yəni 4 qism mərifədən birinə qoşulsun. Ya da udifa ila vahidin minə arba'atil mutaqaddimati faktasaba ta'rif və kəsb edir, yəni ki daşıyır tərifi, yəni minəl mudaf ileyh. Mudaf ileyhliklə nə olur? Mudaf ileyhdən nə olur? Müəyyənlik nəyir qazanır. Yəni mudaf birinci sözdür, hə, izafət birləşməsində. Hə? İkinci sözün nə deyirlər? Mudaf ileyh. Deməli, mudaf ileyhin hesabına, hə, iqtəsəbət qazandı. Yəni, nə qazandı? Yəni, 5-ci mərifət, düzdür? Hə? 5-ci o isim qazandı nəyi? Ətarif, müəyyənliyi. Hə? Hardan? Minəl mudaf ileyh. İkinci sözdən. Aydındır, yəni izafətin birinci sözü qaydadır ki, əl-artikılsız olur. Düzdür? Və həmçinin tənvin qəbul eləmir. Düzdür? Hə? Lakin o da müəyyən sayılır. Müəyyən, yəni mərifə sayılır. Hardan? Necə? Deyirlər ki, nə oldu? Mudaf ileyhdən. Mudaf ileyhə görə nə oldu? O da müəyyən oldu. Nəhvu gulamukə. Gulamukə. Gulam sözü mudafdır. Kəf, yoxsa kə? Kəf. Kəf, mudaf ileyhd. Mudaf ileyhd. Aydındır, fi məhəl əl-cər. Çünki, fi məhəl əl-cər. Çünki mudaf ileyh nə olur? Məcrur olur daima. Hə? Fi məhəl əl-cər. Deməli, mudaf ileyh mudaf ileyh əvəzlikdir. Hə? Və biz də demişdik ki, əvəzliklərin hamısı nədir? Mərifədir. Düzdür, hüllü damayır mərifə. Hə? Ona görə də qulam sözü. Baxmayaraq, əl artikılsızdır. Hə? Qoşulubdur. Mudaf iləyə və mudaf iləyə mərifədir, əvəzlik deyə mərifədir. Hə? Ona görə də qulam sözü nə olur? Mərifə sayılır. Aydındır. Yəni, mənaca götürsək, əgər birinə deyirsən ki, sənin oğlun və sən necə ola bilər ki, sənin oğlun deyirsən, o adamı tanıyırsan və oğlunu tanımırsan. Hə? Və oğul haqqında danışırsan. Düzdür? Və qulamu Muhammedin. Qulam Muhammed. Artıq burada qulam sözü, hə? Mudafdır. Muhammed mudaf ileyhdir. Hə? Məcrur. Bilkəsrə zahirə. Fi əvvəlihi, vəsatihi, axirihi. Axirihi. Deməli, Muhammed sözü nədir? Damirdir. Hə? Yo. Ələmdir. Ələmdir. Mərifə növlərindən ismi şar idi. Hə? Əl artıqlı idi. Ələm idi. Bir də damirlər idi. Düzdür. Muhammed indi o dördündən hansıdır? Ələmdir. Qulamu kə? Kəf nədir? Damirdir. Hə? Qulamu. Muhammed Ələm deyə, qulam qoşulub Ələmə, yəni Ələm də mərifədir, düzdür. Ona görə qulam da nə olacaq? Mərifə sayılacaq. Qulamu hədər rəculi. Qulam sözü izafət olunub hədəyə, düzdür. Hədə. Nədir? Ələmdir. Yox. Nədir? İsmi şarad. İsmi şarad. Ümumi adları onun nə idi? İsmi... İsmul mübhəm. Hə? İsmul mübhəm dedi iki cür olur. İsmul şara bir də ismu mousul. Qulamu ləzi zəranə əms. Qulamu ləzi. Ləzi izafət olunur. Əllədir nədir? İsmi mousul. İzafat olunub qulam sözü ism mousulə və ism mousul mərifədir deyə qulam sözü nə salacaq? Mərifə salacaq. Qulamul ustazi. Ustaz, əl-ustaz. Qulam sözü izafat olunub o ismə ki, əl artikılındandır. Aydındır, dördüncü qismdir. Dörd qismin dördünə də misal çəkdi. Aydındır? Hə? Yaxşı, birinci qulamuka. Nəyə izafət olunurdu? Kəf. Kəf yox, kəf. Kəf. Kəf nədir? Kəf mudafiləyik. Soram nədir? Mərifə. Deyirsən ki, mərifə növü olan əvəzlikdir, yəni damirdir. Qulam Muhammed. Muhammed nədir? Muhammed ələmiyyədir. Ələmdir. Qulamu hədə. Ər-raculi. İsmu şara. İsmu şara hədə. Qulamu ləzi zərana əms. Ləzi. İsmu? İsmu mousul. Qulamul ustazi. Əl artikl. Əhsən. Əl ustaz əl artiklinadır. Ona görə də qulam sözdə nə olur? Müəyyənlikdə olacaq. Aydındır? Və ə'rafu. Və ə'rafu. Hədihil ma'arif ba'da ləfzil cəlaləti əd-damiru. Thumma ləələmu, thumma ismu الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المحلى بأل ثم المضاف إليه مضاف إليها deməli deyir ki bu mərifələrin ha deməli neçə oldu mərifə onda burdadır damir ələm ismi işarə ism mousul əl bir də ki mudaf iley mudaf iley yoxsa mudaf Əl-mudafu iləyhə İlənə Yox Hər hansı birinə dördündən Dörd dənəsindən hər hansı birinə Aydındır Deməli, neçə oldu? Beş dənə oldu da Altı Beş Ləfz gələrlərin götürəcək altı Hə? Lakin deyir ki, birincisi deyir Bu mərifələrin ən üstünü Ən üstünü deyir, ləfz-i cəlalədir. Yəni, müəyyən, tanınan, bilinən, heç bir çətinliksiz başa düşülən nədir? Ən birinci mərifə nədir? Ləfz-i cəlalədir. Yəni, Allah kəlməsi, məsələn. Qeyrisinə deyilməz. Aydındır. Söz deyilən kimi müəyyəndir. Heç kim çaşmaz. Aydındır, kimə deyilir. Məlumdur. Sonra əd-damirdir. Əd-damir. Dedi ki, Thummal ələm. Bəs nə üçün əvəzliyi çəkdi ələmdən qabağa? Ələm axı, yəni xüsusi isimdir. Əvəzlik. Ənə, əntə. Hə? Əvəzliyin ələmdən çəkilməsinin, irəli çəkilməsinin bir neçə səbəbi var. Birincisi, demək olar ki, əvəzliklə şəxsin iştirak edib etməməsini bilmək olur. Aydındır. Əvəzliklə şəxsin iştirak edib etməməsini bilmək olur. Məsələn, əgər desən ki, Amr ibn Qambar kimin adıdır? Sibovihin. Amr ibn Qambar. Məsələn, desən, Amr ibn Qambar məlum olmayacaq ki, o hadırdır, yoxsa qayibdir. Hə? Yəni ki, mütəkəllimdir, müxatibdir, hə? Yoxsa qayibdir. Lakin desən ki, əntə, hə? Əvəz etsən onu əntə ilə, aydın olacaq ki, hadırdır. Aydındır. İkisi də mərifədir. Ələmdə, damirdə. İkisi də mərifədir. Lakin ələmi qabağa çəkib, damiri, ələmdən qabağa çəkiblər damiri ona görə ki, bir neçə səbəb demək olar. O səbəblərdən, məsəl üçün, birini demək olar ki, əvəzlikdə üstün olaraq işarə eləmək olur ki, o hədirdir, hə? Yoxsa qayibdir. Amma adla bunu demək olmur. Aydındır. Həmçinin Amr ola bilər bir neçə şəxsin adı olsun. Lakin əntə deməklə birbaşa qəsd olunanı bildirmək olar. Aydındır. Məsələn, oturub 10 nəfər, sən deyirsən ki, məsələn, orada da 3 nəfərin adı Məhəmməddir. Sən deyirsən, Məhəmməd. 3 nəfər duracaq. Əntə desən, nə olacaq? Konkret bilinəcək ki, kimdir? Aydındır. Demə, sonra deyir ki, وَالْمُضَافُ فِي رُتْبَةِ الْمُضَافِ لَيْهِ وَالْمُضَافُ فِي رُتْبَةِ الْمُضَافِ لَيْهِ إِلَّا الْمُضَافِ إِلَى دَمِرِ Deməli, o söz ki, həm mudaf, birinci söz, aydındır, qoşulub ikinci sözə, hə? Aydındır, yəni, şərqşünaslar nə deyir ona? Uzlaşmayan təyini söz birləşməsi. Yəni, hərəkələr baxımından uzlaşmırlar onlar. Aydında uzlaşsaydılar onlara deyirlərdi nə? Deyərdi müftədə xəbər, məsələn. Beytun cəmilin. Aydındır. Ancaq deyirsən, beytu cəmilin uzlaşmadı. Hərəkələr müxtəlif oldu və mənada dəyişdi. Deməli, deyir ki, muda, yəni birinci söz, ikinci, firrut və til mudafili. İkinci sözün rütbəsindədir, yəni dərəcə baxımından, müəyyənlik baxımından o nə qədər müəyyəndirsə, nə qədər müəyyənlik kəsb eləyirsə, birinci sözdə onun nədir? Bərabərindədir, rütbəsindədir, yəni bərabərliyində, onun dərəcəsindədir. İlləl mudaf ilə damir. Ancaq əvəzliyə qoşulandan başqa, yəni qüləmu kə məsələn. Hə? Birinci misal. Fəinəhu fi rütbətil ələm. Orada artıq nə olacaq? Mudaf ilə damir olanda mudaf, yəni ğuləm sözü, hə, məsələn, misaldan götürək. Ğuləm sözü ələm olacaq. Ələmin, yəni rütbəsində. İkinci söz damirdir. Hə? Düzdür. Yəni damir üstün olacaq da mərifədə ələmdən. Düzdür. Sıraya görə saydı. Dedi ki, və a'rafu hədihil ma'arif ba'da ləfzil cələləti ad-damir. Sımməl ələm. Ad-damir birinci idi. Və qüləmüka sözündə damir nədir? Mudaf iləkdir. Mudaf söz amma qüləmdir, düzdür. Və deyir ki, əgər mudaf qoşularsa damirə, onda deyir, həmin o mudaf, yəni qüləm sözü müəyyənlikdə bərabər olacaq nəyə? Ələmə. Çünki ələm də nədir? Damirdən sonradır rütbədə, dərəcədə. Bu nəfsçilərin çoxunun dediyi qövüldür. Lakin Şeyh Hüseymin deyir ki, lakin heç bir fərq yoxdur. Deyir ki, وَالصَّحِي أَنَّ كُلَّ مُضَاف فَإِنَّهُ يَنْزِلُ عَلَى مَرْتَبَةِ مِنْ مُضَاف اِلَيْهِ Hər hansı bir sözə qoşulursa, fərq eləməz. O istər damir olsun, nə olur olsun. Səhih budur ki, أَنَّ كُلَّ مُضَاف فَإِنَّهُ يَنْزِلُ عَلَى مَرْتَبَةِ مِنْ مُضَاف اِلَيْهِ Mudaf iləyin nədir? Mərtəbəsindədir. Yəni, damirdirsə qoşulduğu, o da onun mərtəbəsindədir. Aydındır. Ələmdirsə, o da onun mərtəbəsindədir. Aydındır. Məlumdur. Hə. Və həmçinin əlavələrdən də ehtiyac yoxdur. Lakin onu Şeyh Hüseymin Acrumiyan şərhində deyibdir. Hə. Baxmayaraq ki, o bəhs, İrab bəhsindədir və daha geniş kitablarda olur, lakin kitab təzə başlayanlar üçündür. Ki, orada deyir ki, bəzi ərəblər əllədinənin yerinə, əllədinə, deməli, məbnidir. İsm-i mosul və ism-i işarə olur. İsm-i işarə Mufradda nədir? Mufrad müzəkkərdə, mufrad müənnəsdə, yəni həzə və həzihi nədir? Məbnidir. Aydındır? Məbnidir. Yəni həzi, həzu, həzihu, belə olmur. Hə? Dəyişməzdir. Və həmçinin cəmləri, hə uləy, məbnidir. Hə ulə u, hə ulə ə olmur. Daiman sonu nədir? Məbnidir. Al-kəsr. Lakin ikilik ismi işarənin ikiliyi ha? Hədəni, hətəni. İkilik nədir? Morabdır. Və halətil cər və halətil nasbda nə olur? Hədəyni. Hədəyni, hətəyni olur nə? Hətəyni. Aydındır. Və həmçinin ism mosul. İsm mosul. Əllədi və ləti, yəni müfrad müzəkkər və müfrad müənnəs nədir? Məbnidir. Aydındır. Əllədi olmur. Əllədə olmur. Əlləti, əlləti qalır. Əllətə, əllətu olmur. Aydındır. Və həmçinin cəmləri. İkilikləri amma ikilikləri məbnidir. Yoxsa morab. Morab. Morab. Əlləzəni, əlləzəyni. Əlləzəni. Adlı xalda, yəni halətul raf. Əlləzəyni, halətul nasb və halətul cər. Hə, yəli təsirli hallarda olur nə? Əlləzəyni. Aydındır. Əllətəni, əllətəyni. Lakin cəm, əlləzəyinə. Görmüşsünüz, əlləzəni. Onda olacaq kilik. Əlləzəunə. Haa. Deməli, qadın cinsi məbnidir. Əlləti. Və yaxud da əlləyi. Məbnidir. Lakin cəm müzəkkər, cəm zükur, cəm zükur. Cəm zükur gəlib lüğada, bəzi ərəblər deyiblər ki, əlləzunə halətul rafd. Aydındır. Və əlləzin. Lakin o da nədir? Lüğadı. Əksər nədir? Əlləzinənin üzərindədir. Aydındır. Lakin dilçilikdə gəlir. Bu, baxmayaraq ki, İrab babı idi. Həkim Şeyx Hüseymin danışır bu haqda və deyir ki, İrab olunur və İrab olunmur məsələsini qaldırır. Deyir ki, bəs hətta şeirdə də dəlil gətirir ki, bəs əlləzinə nə olub? Əlləzunə mənasında olur. Məsələn, deyir ki, əlləzinə əlləzinə olub, məsələ şeirdə necə deyir ki, şair əlləzunə səbbəxu əssəbəxə əlləzinə əlləzunə olub deyir ki, əlləzunə səbbəxu əssəbəxə aydındır lakin bu az sayda gəlib yəni ərəblərin çox az qismi belə içində deyiblər, çox az lüğə qalilədir çoxsa amma nə deyiblər əlləzinə